اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. دوسرے امر مسلح کا بیان، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا، پھر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا گیا. ایک بار جہاد کا ذکر آ چکا ہے، ایک بار انفاق کا ذکر آ چکا ہے. امور انتظامیہ کا بیان ہو چکا ہے، کچھ آگے امور انتظامیہ کا بیان آئے گا. امور مسلحہ میں سے امر مسلح روزے کا بیان ہو چکا ہے، اب امر مسلح حج اور عمرے کا بیان آ رہا ہے. یہ دوسرا امر مسلح. اب جہاد کرنا ہے، جہاد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے. جہاد میں دشمنوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا. اللہ پاک کہتا ہے اس جہاد میں کامیابی لینا چاہتے ہو تو اتم الحج والعمرہ، میرے گھر میں آ جاؤ. دشمنوں کے مقابلے میں دشمنوں پر غالب ہونا چاہتے ہو تو آؤ میرے گھر میں، میرے گھر حاضر ہو کر دعا مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں غلبہ دے کر قیامت تک تمہیں باقی رکھوں گا. یہ اتم الحج والعمرۃ للہ امر مسلح ہے. اس امر مسلح میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دشمنوں پہ غالب ہونا چاہتے ہو تو حج کے لیے آؤ، میرے گھر میں آؤ، بیت اللہ میں آؤ، مجھ سے آ کے دعائیں مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، تم غالب ہوگے، قیامت تک تم باقی رہو گے، کافر تمہیں نہیں مٹا سکیں گے. یہ دوسرا امر مسلح حج ہے. پہلا امر مسلح تھا روزہ. جو پہلا امر مسلح تھا اس سے بھی ایک تعلیم ملتی تھی. تعلیم یہ ملتی تھی کہ حرام کھانے سے اجتناب کیا جائے. جب روزے کی حالت میں ایک انسان حلال نہیں کھاتا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ حرام کب کھا سکتا ہے؟ تو پہلا امر مسلح حرام کھانے کے لیے مانے تھا. یہ دوسرا امر مسلح حج بیت اللہ یہ عالم کے فنا سے مانے ہے. یہ جہان جو قائم ہے تو اس لیے قائم ہے کہ حج ہو رہا ہے. اگر حج نہ ہو تو یہ جہان ختم کر دیا جائے. جہان کے فنا ہونے کے لیے رکاوٹ مانے حج ہے. یہ دوسرا امر مسلح. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہ جو بیت اللہ ہے لوگوں کے قیام، لوگوں کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے. جب تک یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا حج ہے، تو یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، دنیا باقی ہے. چنانچہ علامہ نصفی نے تفسیر مدارک میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر لو ترکوہ آمن، اگر لوگ فیصلہ کر دیں حج نہیں کریں گے، آمن صرف ایک سال کے لیے، ایک سال بیت اللہ کا حج نہ ہو، لو ترکوہ آمن ایک سال کے لیے ترک کر دیں تو لم ینذروا ولم یؤخروا، مہلت نہیں دیے جائیں گے، ڈھیل نہیں دیے جائیں گے. تفسیر مدارک. ایک سال کے لیے بھی بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے تو جہان تباہ ہو جائے گا. یہ جہان قائم ہے اسی بیت اللہ اور بیت اللہ کے حج کی وجہ سے قائم ہے. یہ دوسرا امر مسلم, پورا کرو حج اور عمرہ کو. پورا کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے اس کے فرائض واجبات سب ادا کیے جائیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بَيَانِ حُكْمِ احصار. اب بیان تو ہے امر مسلح کا, اس امر مسلح کی کچھ تفصیلات آ رہی ہیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم روک دیے جاؤ بوجہ دشمن یا بوجہ بیماری, احصار روک دیا جانا, دشمن ہے تمہیں آگے جانے نہیں دیتا, یا تم بیمار ہو گئے ہو حج کرنے کے لیے جا نہیں سکتے ہو, تو تم محصر ہو گئے تمہیں روک دیا گیا, تو فمستیسرا فعلیکم مستیسرا, علیکم مستیسرا. اگر تم روک دیے گئے ہو دشمن کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, تم اب حج نہیں کر سکتے ہو, تو لازم ہے تم پر مستیسر من الحدی, جو حدی آسان ہو یعنی قربانی کر دو. فمستیسر من الحدی, یہ حدی جو تمہیں میسر ہو یہ تم پر لازم ہے حدی دینا, یہ حدی کسی طریقے سے بھیج دو آگے, قربانی کا جانور بھیج دو, خود نہیں جا سکتے ہو قربانی کا جانور بھیج دو. ولا تہلکو رؤوسکم, اپنے سر نہ منڈاؤ, حتی یبلغ الہدی محلہ, یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی قربانی کا جانور محلہ ہو اپنے مقام پر. اس کا محل کیا ہے؟ حرم, بیت اللہ میں حرم کے علاقے میں پہنچ جائے. جب تک ہدی وہاں نہیں پہنچتی اس سے پہلے تمہیں سر منڈانے کی اجازت نہیں ہے. اب تم روک دیے گئے ہو حج تو نہیں کر سکتے ہو, تو جو قافلہ وغیرہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے اس کے ذریعے سے تم قربانی کے جانور کا انتظام کر دو, وہ بھیج دو, اور جب تک وہ حرم میں پہنچے نہیں اس سے پہلے تمہیں سر منڈانے کی اجازت نہیں ہے. فمن کان منکم مریضن, جو بیمار ہو, او بھی اذن, یا اس کو کوئی تکلیف ہو, من راس ہی سر میں, کوئی سر وغیرہ میں تکلیف ہے بیماری ہے اور اس کو مجبوری کی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا, یعنی پہلے تو حکم آیا سر نہیں منڈانا ہے لیکن مجبوری پیش آ گئی, مجبوری کی وجہ سے تمہیں سر کے حلق کرنے کی ضرورت پیش آ گئی, تو ففدیتن فعلیہ فدیتن. فمن کان, جو ایسے ہوگا اب اس نے سر کا حلق کر لیا تو سر کے حلق کے بدلے میں اس کو فدیہ دینا پڑے گا, فعلیہ فدیتن, اس پر لازم ہوگا فدیہ, من صیام روزے, تین روزے, او صدقۃن, یا صدقہ کرنا, چھ مسکینوں کو صدقہ دے, جو صدقہ فطر کی مقدار ہے, صدقہ فطر کی مقدار ایک مسکین کو, دو کو, تین کو, چھ کو دے, او نسکن, یا قربانی یعنی خون, بکرا, گائے کا حصہ, اونٹ کا حصہ, بھینس کا حصہ, یہ جو قربانی یعنی ہوتی ہے, یہ دے اس کے بدلے میں. اگر سر منڈانا پڑ گیا بوجہ مجبوری کے, سر اس کو منڈانا نہیں چاہیے تھا لیکن مجبور ہو گیا سر منڈا لیا, تو یہ فدیہ دینا پڑے گا ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, یہ پہلے تو بیان آیا محصر کا جو روک دیا گیا ہو, اب بیان آ رہا ہے امن کی حالت کا, پہلے خوف کی حالت کا بیان, اب امن کی حالت. جب تم امن حاصل کر لو ابتدان یا امتحان, یعنی شروع سے امن میں ہو یا پہلے خوف پھر تھا اور پھر وہ خوف ٹل گیا امن مل گیا, تو فمن تمتع, جو فائدہ اٹھائے بالعمرت الی الحج, سات عمرہ کے طرف حج کے, حج اور عمرہ ملا کر کرنا چاہے حج تمتع, تو فمستیسرا، فما یہاں بھی ہے، فعلیہ مستیسرا، تو لازم ہوگا اس پر قربانی کا جانور جو آسان ہو ہدی میں سے، حج تمتو کرنے لگا ہے، امن ہے اسے، جا رہا ہے حج کرتا ہے، اور حج کرتا ہے تمتو، حج تمتو جس میں عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کیے جائیں، حج تمتو کرے گا تو قربانی دینا لازم ہے. فمن لم یجد، پس جو نہ پائے قربانی کی طاقت، بوجہ غریب ہونے کے، غریب ہے قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، حج کر رہا ہے حج تمتو، حج اور عمرہ دونوں اکٹھے حج تمتو کر رہا ہے لیکن غریب ہے، طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو اس پر لازم ہے فصیامو ثلاثۃ ایام فعلیہ، لازم ہوں گے اس پہ تین دن کے روزے حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور سات روزے، اذا رجعتم جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ، لوٹو یعنی حج سے فارغ ہو جاؤ، بعد از فراغ مراد ہے خواہ وہیں ہو، حج سے فارغ ہو گئے ہو گھر آ جاؤ تب، یا وہیں ہو تب، سات روزے اور رکھو، کل دس روزے، قربانی کے بدلے میں دس روزے، قربانی نہیں کر سکتے ہو، اس حج تمتو کرنے والے پر قربانی کا کرنا فرض ہے، حج افراد جو کرے اس پر قربانی کا کرنا فرض نہیں ہوتا، اس پر قربانی کا کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ نہیں کر سکا تو اس کے بدلے میں دس روزے رکھے گا. تل کا اشارات ان کا ملا، یہ دس روزے کامل ہو جائیں گے. حج کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے یہاں سے جب عمرہ باندھ کے کیا نام احرام باندھے تو صرف حج کا پروگرام بنائے، وہاں جا کے بھی صرف حج کرے، حج کی نیت کر کے حج جا کے کرے، یہ حج افراد. دوسرا ہے یہ حج تمتو، عمرہ بھی اور حج بھی، عمرہ اور حج، یہاں سے جب جانے لگے گا دونوں کی نیت کرے گا. اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، حدی قربانی کا جانور ساتھ لے کے جائے یا ساتھ نہ لے کے جائے. اگر ساتھ نہ لے کے جائے تو وہاں جا، یہاں سے عمرے کا احرام باندھتا ہے، وہاں جا کے عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، پھر آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے، آٹھ ذوالحجہ سے پہلے پہلے پھر باندھتا ہے حج کا احرام اور حج کرتا ہے. اس طرح عمرہ اور حج دونوں اس کے گویا کے ہو گئے. اور اگر حدی ساتھ لے کے گیا ہو تو درمیان میں پھر وہ حلال نہیں ہو سکتا عمرہ کر کے. تو بہرحال تمتو کیا ہوتا ہے؟ عمرہ اور حج دونوں کرنے، پہلے جا کے عمرہ کر کے فارغ ہو جانا ہے، پھر بعد میں حج کرنا ہے، یہ حج تمتو. ایک تیسری قسم ہوتی ہے حج قران، یہاں سے ہی نیت انسان کرے دونوں کی کہ میں حج بھی کروں گا عمرہ بھی کروں گا، اور یہیں سے جب جائے گا دونوں کی نیت سے وہاں جا کے دونوں کے عمل اکٹھے کرے گا. حج تمتو میں تو یہ ہے کہ عمرہ پہلے کر لے گا تے حج بعد میں کرے گا، لیکن حج قران میں اس طرح نہیں ہوتا، حج قران میں عمرہ اور حج دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ من تمتع، اس تمتو سے مراد ہے لغوی فائدہ اٹھانا، اور لغتن جب فائدہ اٹھانے کی بات آئے گی تو یہاں حج تمتو بھی آ جائے گا اور حج قران بھی آ جائے گا. فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ ساتھ عمرہ کے طرف حج کے، یعنی عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہے، دونوں کرنا چاہے یہ فائدہ اٹھانا چاہے، تو حج تمتو بھی اس میں آ گیا تھے، حج قران بھی اس کے اندر آ گیا، کیونکہ تمتو کے اندر بھی عمرہ بھی ہے حج بھی ہے، قران کے اندر بھی عمرہ بھی ہے اور حج بھی ہے. تو تمتع اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ تمتو فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا یعنی عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے، تو اس کے اندر دونوں آ گئے، حج تمتو بھی آ گیا اور حج قران بھی آ گیا. یہ بعض علماء یہ فمن تمتع کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ دونوں کا ذکر آ رہا ہے، عمرہ بھی اور حج بھی، تو یہ حج تمتو کی صورت کو بھی شامل ہے اور حج قران کی صورت کو بھی شامل ہے، اور اس صورت میں حدی کا ہونا لازم ہوتا ہے، حدی نہ دے گا تو دس روزے رکھنے پڑیں گے. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ بعض علماء نے فمن تمتع میں حج قران والے کو بھی شامل کیا ہے، حج قران والے کو بھی شامل کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قران والا یہاں شامل نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمتع بالعمرۃ الا الحج، عمرہ اور حج کے درمیان لفظ الا آیا ہے. الا بتا رہا ہے کہ عمرہ کی انتہا حج پہ ہوگی، عمرہ کی انتہا حج پہ ہوگی، عمرہ الگ ہوگا اور حج الگ ہوگا، اور قران کے اندر یہ دونوں الگ نہیں ہوتے. تو یہ لفظ الا جو ہے یہ الا بتاتا ہے کہ یہاں حج تمتع تو مراد ہے لیکن یہاں پر حج قران مراد ہو سکتا نہیں ہے. کیوں؟ لفظ الا جو غایت کے لیے ہے، لفظ الا جو غایت کے لیے آتا ہے تو عمرہ کی انتہا ہو رہی ہے حج پر، عمرے کے افعال الگ ہوں گے، حج کے افعال الگ ہوں گے، اور قران کے اندر دونوں کے افعال اکٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ لفظ الا کا بتاتا ہے کہ یہاں قران مراد نہیں ہے. پھر علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں جو پہلے گزرا ہے نا، اتم الحج والعمرۃ للہ، وہ کہتے ہیں یہ اتم الحج والعمرۃ یہ واو مطلقاً جمع کے لیے ہے، واو مطلقاً جمع کے لیے ہے، تو اس سے قران بھی نکلتا ہے، حج افراد بھی نکلتا ہے. اکیلا حج کرے، اکیلا عمرہ کرے، ٹھیک، اور حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرے، حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرے، اور جب جمع کرے گا دونوں کو اکٹھا کرے گا تو وہ قران ہو جائے گا، دونوں کو اکٹھا کرے گا تو وہ قران ہو جائے گا. تو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اتم الحج والعمرہ اس سے نکالتے ہیں حج قران، کہ حج قران کا یہاں پر ذکر ہے. بات سمجھے؟ یہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا جی، چونکہ ہمارے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے استاد تھے علامہ انور شاہ صاحب بھی، جس طرح حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ مولانا حسین علی کے شاگرد تھے، اسی طرح علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے بھی شاگرد تھے. اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے جو چند چہیتے بہت لائق قسم کے چند شاگرد ہیں، ان شاگردوں میں حضرت شیخ القرآن بھی تھے. اس لیے حضرت شیخ بعض مقامات پر علامہ انور شاہ صاحب کی بعض چیزیں بھی تحقیق کی پیش کیا کرتے تھے. چنانچہ اس مقام پر حضرت شیخ علامہ انور شاہ صاحب کی یہ بات سنایا کرتے تھے، اتم الحج والعمرۃ للہ. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی مولانا بدر عالم ان کے شاگرد گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو میرے بھی استاد ہیں، ہمارے بخاری شریف کے استاد حضرت بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ بھی علامہ انور شاہ صاحب کے شاگردوں میں بہت بلند پایا کے لوگ تھے. یہ مولانا بدر عالم کا کچھ نہ کچھ تعاون کیا کرتے تھے. فیض الباری ترتیب دی تھی مولانا بدر عالم نے، مولانا بدر عالم میں، البتہ فیض الباری میں بعض بعض جگہ پر کچھ کمیاں رہ گئیں جو حضرت بن نوری رحمہ اللہ سبق میں بعض اوقات بتایا کرتے تھے. تو جو فیض الباری آج کل علامہ انور شاہ صاحب کے نام سے شایع ہے، وہ ترتیب ہے مولانا بدر عالم صاحب میرٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، چار جلدوں میں ہے، عام ملتی ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے بھی جو علامہ انور شاہ صاحب کشمیری سے بخاری شریف پڑھی تھی، تو بخاری شریف حضرت شیخ نے بھی لکھی تھی، اور وہ بڑی تفصیل کے ساتھ عربی میں پوری لکھی ہوئی ہے، اور وہ چار اگر شائع ہو جائے تو وہ چار جلدوں سے زیادہ جلدیں بنتی ہیں. تعلیم القرآن کے حضرت شیخ القرآن کے کتب خانہ کے اندر حضرت شیخ کی وہ کاپی پوری لکھی ہوئی کافی سارے جلدوں میں، علامہ انور شاہ صاحب کی جو بخاری شریف کی تقریر ہے اور حضرت شیخ نے اس کو نوٹ کیا ہے، پھر بعض بعض مقامات پر حضرت شیخ نے اپنے نوٹ بھی وہاں پہ دیے ہیں. وہ شائع نہیں ہوئی ابھی تک. اگر شائع ہو جائے تو وہ فیض الباری سے بہت بڑھ کر ہوگی. وہ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ چونکہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, اس لیے ان کی بعض چیزیں بھی بعض اوقات تفسیر قرآن میں سنایا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ تحقیق ہے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کی, اتم الحج والعمرۃ للہ. یہاں سے عام مفسرین صرف حج افراد سمجھتے ہیں, اتم الحج کہتے ہیں اکیلا حج, لیکن علامہ کشمیری فرماتے ہیں نہیں, یہاں اکیلا حج بھی مذکور ہے, اس کے ساتھ ساتھ حج قران کا بھی یہاں پر ذکر ہے. چلو, تلک عشرات کاملہ, یہ جو دس روزے رکھیں گے, دس روزے, یہ دس روزے کاملتن, کاملتن یا تو اشارتن کی تاکید کے لیے ہے اور یا برائے ازالہ شبہ. شبہ یہ ہے کہ دس روزے قربانی کا کام کر جائیں گے, اس پر تو قربانی لازم تھی, اب قربانی کے بدلے میں دس روزے رکھ رہا ہے تو کیا یہ دس روزے کام کر جائیں گے قربانی والا؟ تو اللہ اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کاملتن, یہ دس روزے قربانی کے بدلے میں کامل ہیں, قربانی کے بدلے میں کامل ہیں. ذالکا, ذالکا یہ التمتو, حج تمتو, عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کرنا, یہ لمن, اس کے لیے ہے, نہ ہو اہل اس کا حاضر مسجد حرام میں, یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو. حج تمتو اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا, لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, جس کا آل مسجد حرام میں حاضر نہ ہو, یعنی وہ مکی نہ ہو, مکہ کا رہنے والا نہ ہو. مکہ کا رہنے والا تو جس وقت چاہے عمرے کر سکتا ہے, حج تو حج کے موسم میں کرے گا, عمرے تو جس وقت چاہے کر سکتا ہے. تو یہ عمرہ بھی کرنا تے حج بھی کرنا ملا کر یہ اللہ پاک نے اجازت دی ہے مکہ میں رہنے والوں کے علاوہ کے لیے. علاوہ والے تو کبھی کہیں جاتے ہیں, ان مکہ کے علاوہ کو کہا جاتا ہے آفاقی. کیا ہے؟ آفاقی. یہ اجازت ہے کس کے لیے؟ آفاقی کے لیے. ذالک لمل, اور اسی طرح قران بھی. یہاں تو بات تمتع کی ہے لیکن قران کا حکم بھی یہی ہے, قران بھی صرف آفاقی کے لیے جائز ہے. تمتع کی اجازت وہ بھی آفاقی کو, قران کی اجازت وہ بھی آفاقی کو. آفاقی کون ہے؟ جو مکہ میں رہنے والا نہ ہو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ, یہ بیان سارا وہی امر مسلح حج کا آ رہا ہے. الحج وقت الحج, الحج وقت الحج, اشہر معلومات, حج کا وقت چند معین مہینے ہیں, شوال, ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن. شوال, ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن, یہ چند مہینے ہیں جن مہینوں میں حج ہو سکتا ہے, حج ان مہینوں کے علاوہ نہیں ہو سکتا. فمن فرض فیہن الحج, جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج کو, فرض کر لیا کس طرح؟ احرام باندھنے سے, احرام باندھنے سے لازم کر لیا, حج کا احرام باندھ لیا تو اس نے گویا کہ حج کو فرض کر لیا. فلا رفسا ولا فسوقا, یہ فلا رفسا فریضہ اولا حجاج, حاجیوں کے لیے پہلا فرض. لا رفسا, رفس نہیں کر سکتے. ولا فسوق دوم, ولا جدال صوم. رفسا فحش کلامی, جماع اور اس کے محرکات, ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں. ولا فسوق, اور فسوق نافرمانی, افعال غیر شرعیہ کا ارتکاب. فسوق غیر شرعی افعال کا ارتکاب, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ولا جدالا, اور جھگڑا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. فی الحج, فی ایام الحج, ایام حج میں, اب اس نے جب اپنے آپ پر احرام باندھ لیا ہے تو یہ کام اس کو کرنے نہیں چاہیے. فلا فسوقا فلا رفسا فلا فسوقا، یہاں ایک جملہ لکھا ہوگا خلاصہ این کے اتنے مجمع عظیم میں با اخلاق ہونا چاہیے، اتنے مجمع عظیم میں جا رہے ہو تو وہاں تمہیں با اخلاق ہونا چاہیے. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر. چہارم، چوتھا فرض، جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا، اور زاد راہ تیار کرو. تزودوا، زاد راہ تیار کرو. فإن غیر الزاد، بہترین زاد سفر التقویٰ، سوال سے بچنا. وتقون، مجھ سے ڈرو اے عقل والو. یہ تزوجو پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا، کچھ لوگ حج کے لیے چل پڑتے تھے، وہ اپنا نام رکھتے تھے ہم تو جی متوکل لوگ ہیں، متوکلین ہیں ہم، بس جی اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا، اللہ دے گا نا، حج پہ چل رہے ہیں. کوئی پوچھے کوئی پیسے ہیں، کوئی کھانے کا انتظام ہے، سفر کے خرچ کا انتظام ہے، وہ جی ہم متوکل ہیں، ہم متوکل ہیں، اللہ دے گا نا جی. پھر کرتے کہتے چل پڑتے تھے رستے میں، پھر چندہ مانگتے تھے، بھائی حج پہ میں جا رہا ہوں مجھے دے دو، مجھے دے دو. اللہ پاک ان کے لیے، متوکلین کے لیے کہتا ہے کہ پہلے سفر کا خرچ تیار کرو تب گھر سے نکلو. فإن خیر الزاد التقویٰ، اصل بات ہے سوال سے بچ جانا. تم سوال کرتے ہو یہ درست نہیں ہے. لیس علیکم جناحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بیان اباحت تجارت در حج، حج کے اندر کوئی تجارت وغیرہ کرے تو اس کے جائز ہونے کا حکم. کوئی گناہ نہیں تم پر. ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. فضلا تجارت، نفع وغیرہ، اس کی اجازت ہے. اس میں قانون سمجھو، اصل مقصد حج اور تجارت تبن ہو. اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ حج. تجارت کی اللہ نے اجازت دی ہے، تجارت تبن ہو، یہ ہے بات. لیکن دونوں مساوی، یا تجارت مقصود ہو تو اخلاص کے خلاف ہے اور ثواب نہیں ہے. اگر اصل مقصد تجارت ہے ثواب کچھ نہیں. اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ حج. ضمنی طور پہ چلو جی حج کر کے جا رہا ہوں تو کچھ چیزیں بھی لے جاتا ہوں. اصل ارادہ حج کا ہو، تجارت کا نفع کا ارادہ نہ ہو، ویسے درمیان میں فائدہ وہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اصل تجارت اور حج تابع ہو جائے گا ثواب کوئی نہیں، یا دونوں برابر ہو نیت میں تب بھی ثواب کوئی نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بیان وقوف عرفات و مزدلفہ. أَفَضْتُم، جب تم واپس لوٹو. من عرفاتٍ، عرفات سے، یہ مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے 12 میل کے فاصلے پہ ہے عرفات. وہاں پر وقوف عرفات کرنا ہوتا ہے، جو حج کا رکن ہے. 9 ذوالحجہ کو، 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفات ہوتا ہے، جو حج کا رکن ہے. وہاں سے واپس آ کے پھر مزدلفہ، وہاں وقوف مزدلفہ کرنا ہوتا ہے. ان دونوں کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر. جب واپس لوٹو عرفات سے، یعنی عرفات کا وقوف کر لیا، پھر فذکر اللہ، یاد کرو اللہ کو. عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. یہ مشعر حرام کیا ہے؟ مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان، مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان یہ جگہ ہے. یہاں پر وقوف کرنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وقوف مزدلفہ. یہ مکہ سے 6 میل دور ہے. وہاں آ کے یہ کرنا ہے، وذکرو ہو، اور یاد کرو اس اللہ کو. کما ہداکم، کما کاف تالیلیا، اس لیے کہ اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی، یا کاف تشبیہ کا، جیسے اس اللہ نے تمہیں ہدایت دی ویسے اس کا ذکر کرو. وذکرو، اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو. نیچے ایک لفظ لکھا ہوگا، سر تسلیم خمر ہو، لم نہ پوچھو. اللہ کا ذکر کرتے جاؤ ذکر کرتے جاؤ، اللہ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرو، وجہ اور علت نہ پوچھو جی یہاں وقوف کیوں ہے، یہاں وقوف کیوں ہے، یہاں رمی کرنا کیوں ہے. اللہ نے جس طرح تمہیں حکم دیا ہے بس اس حکم کے مطابق عمل کرتے جاؤ، سر تسلیم خم رکھو، وہاں اپنی طرف سے چونو چرا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ان کن تم یعنی انکم کنتم، ان مخفف عن المثقل ہے، بے شک تھے تم من قبلہ لمن الضالین، تھے تم بھٹکے ہوئے، تمہیں پورا پتہ نہیں تھا. ثم افیزوا من حیث افاز الناس، ثم تعقیب ذکری، تعقیب ذکری یعنی یہ اب افاظے کا جو حکم آ رہا ہے، تم واپس آؤ جہاں سے واپس آئے لوگ. یہ قریش کے کچھ لوگ تھے، چونکہ قریش قبیلے کو تمام عرب میں بڑی فضیلت حاصل تھی، تمام لوگ قریشیوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، تو یہ قریش اپنی برتری برقرار رکھتے تھے، تو یہ باقی لوگوں سے ہٹ کر یہ وقوف مزدلفہ جو 6 میل پہ ہے، وقوف مزدلفہ کر کے آ جایا کرتے تھے، آگے لوگوں کے ساتھ نہیں جایا کرتے تھے، اور اس میں اپنی توہین سمجھتے تھے. یہ کہتے تھے باقی لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم آخر قریشی ہوئی ہے نا جی. تو قریش اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے دور جاہلیت میں یہ ایک طریقہ آ رہا تھا قریشیوں کا. اللہ پاک تعلیم دے رہا ہے کہ اب جو قریشی مسلمان ہو چکے ہیں، اب وہ چیز ذہن سے نکالیں، کوئی برتری نہیں ہے. انما المؤمنون اخوا، تمام مومن بھائی بھائی ہیں. اب جہاں لوگ جا رہے ہیں، جہاں سے وہ واپس آئیں گے، تم بھی وہاں سے واپس آؤ، یعنی عرفات مقام تک جاؤ، مزدلفہ سے واپس نہ آ جاؤ بلکہ آگے عرفات تک جاؤ، وہاں سے واپس آؤ. ثم افیزوا من حیث افاز الناس، اور یہ تاکیب ذکری یعنی پہلے افاظہ او افزتم من عرفات ذکر ہو چکا ہے، یہ پھر یہ تاکیب ذکری صرف ذکر میں پھر آ گیا ہے، حکم پہلے گزر چکا، تاکیب حکمی نہیں ہے، تاکیب ذکری ہے. پھر یہ بات بھی سن لو، یہ جو افاظہ تم نے کرنا ہے نا، واپسی تم نے کرنی ہے، واپسی مزدلفہ سے نہ کیا کرو، واپسی وہاں سے کرو جہاں سے سارے لوگ کرتے ہیں. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو. یعنی حج کے ان معاملات میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کمی کوتاہی سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم. فاذا قضیتم مناسککم، بیان وقوف منا، پہلے دو وقوف ہو چکے ہیں، وقوف عرفہ وقوف مزدلفہ، اب وقوف منا، یہ 10ویں تاریخ قربانی وغیرہ، اور پھر 10ویں 11ویں 12ویں وہیں ٹھہرنا ہوتا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم پورا کر لو مناسک حج، حج کے تمام احکام، 10ویں کو آتے ہیں بیت اللہ میں، یہاں آ کے فرض جو طواف ہے وہ طواف کرتے ہیں، طواف کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، جا کے پھر قربانیاں وغیرہ کرنا ہوتے ہیں، پھر وہیں ٹھہرنا ہوتا ہے. جب تم فارغ ہو جاؤ مناسک حج، حج کے احکام سے، فَذْكُرُ اللَّهِ، پھر ذکر کرو اللہ کا، کا ذکر کم آبا کم، جیسے ذکر کرتے ہو اپنے آبا کا، او اشد ذکر، یا اس سے بھی اللہ کا زیادہ ذکر کرو. یہ منا میں حج کا یہ طواف وغیرہ جو فرضی ہے، رکن ہے 10 تاریخ کا، یہ کر کے فارغ ہوتے تھے، پھر منا میں جا کے جب قربانیاں وغیرہ کرتے تھے، وہاں پھر طریقہ ہوتا تھا عربیوں کا، ان کے بڑے بڑے شاعر اکٹھے ہوتے تھے، 2-3 دن وہاں رہنا ہوتا تھا، پھر وہ کیا کرتے تھے، ہر ایک قبیلہ اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتا تھا کہ ہمارا فلاں بڑا ایسا تھا، فلاں بڑا ایسا تھا، فلاں بڑا ایسا تھا، ہر ایک قبیلہ اپنے آبا و اجداد پہ فخر کرتا تھا، اپنے آبا و اجداد کی تعریف میں قصیدے پڑھا کرتے تھے، ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے. اللہ کہتا ہے ان کا ذکر چھوڑو میرا ذکر کرو، ان کا ذکر چھوڑو میرا ذکر کرو، اور اپنے آبا کا جتنا ذکر کرتے اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت لبیک لبیک، یہ جو صدائیں آ رہی ہیں یہ صدائیں تم سے آتی رہیں. فمن الناس، حجاج کی قسم اول، بعض پھر حاجی وہ ہوتے ہیں میں یقو جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا، اللہ دنیا میں دے دے، وہاں جا کے بھی کہتے ہیں دنیا دنیا دنیا، اللہ کہتا وما لہو فی الآخرت من خلاق، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے. ومنہم من یقول ربنا، قسم دوم حاجیوں کی قسم دوم، بعض وہاں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. ساتھی تیار، یہ تو کوئی ایسی آپ نے نام نہیں لکھنا ہے کسی کا، ہماری جماعت کی طرف سے کوئی اس کے مقابلے میں